El coix de puntós. No, no. Hombre, però jo vull aquí. Anna, mare de Maria, àvia del Salvador, supliqueu-vos nit i dia per al poble pecador. Oh.